9 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 marca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaraśna-Sewera. Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność. Od poniedziałku będą ograniczenia w odwiedzinach więźniów. To w związku z koronawirusem. Od północy kontrole na polskich granicach. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego omawia szczegóły powrotu Polaków do kraju. Politechnika Łódzka stworzy specjalną platformę internetową do zdalnego nauczania. Zachęca do korzystania z niej. Mieliśmy tę ofertę dla innych uczelni. 84 przypadki koronawirusa w Polsce, w tym dwie ofiary śmiertelne, to aktualny bilans. Obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Od północy ograniczono działalność galerii handlowych. Działają sklepy spożywcze, apteki, pralnie i drogerie, ale restauracje i inne punkty usługowe mogą świadczyć tylko usługi na wynos. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Od dziś do odwołania uzdrowiska w całym kraju zawieszają czasowo swoją działalność, poinformowała rzeczniczka Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie. Szczegółowych informacji udzielają oddziały wojewódzkie funduszu. Od przyszłego tygodnia zostaną wstrzymane odwiedziny w jednostkach penitencjarnych zgodnie z zaleceniami sanepidu, poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, bezpośrednio nadzorujący służbę więzienną. Planowane jest też ograniczenie pracy więźniów na zewnątrz. O północy zostaną przywrócone pełne kontrole na granicach. Do kraju nie wjadą cudzoziemcy, a polscy obywatele będą musieli poddać się kwarantannie. O pomocy dla rodaków przebywających poza granicami kraju rozmawiają teraz przedstawiciele władz na posiedzeniu Rządowego Zespołu Kryzysowego. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy wiadomo, jakie kroki chce podjąć rząd? Rzecznik rządu Piotr Miller jeszcze przed posiedzeniem sztabu kryzysowego deklarował, że władze chcą pomóc Polakom, którzy są poza granicami kraju w odległych miejscach. Czyli takich, których nie można pokonać transportem kołowym. Chcemy zorganizować specjalne połączenia lotnicze, czarterowe w tym zakresie, aby Polacy, którzy są za granicą, w łatwiejszy sposób mogli wrócić na teren kraju albo na teren Europy. Dzisiaj też te informacje po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego będziemy komunikować. Od jutra każdy Polak wracający do kraju będzie musiał poddać się dwutygodniowej kwarantannie domowej. Zawieszone będą międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Realizowane będą tylko loty czarterowe i ruch kołowy, przypomniał Piotr Miller. Transport kołowy do Polski jest nieograniczony, w związku z tym i autokary liniowe mogą na teren Polski wjeżdżać, czyli na przykład jeżeli ktoś jest za granicą, zazwyczaj też realizował te loty przesiadkowe na przykład na terenie Europy. O północy na granicach zostaną przywrócone kontrole. Do Polski nie wjadą cudzoziemcy, za wyjątkiem osób pracujących legalnie w naszym kraju. O czym informowała Agnieszka Jasik. Od poniedziałku, zgodnie z wcześniejszą decyzją rządu, zamknięte są szkoły, przedszkola i uczelnie. Politechnika Łódzka stworzy specjalną platformę internetową do zdalnego nauczania, którą mogą wykorzystać wszystkie uczelnie w kraju. Rektor Politechniki, profesor Sławomir Wiak, mówi, że uczelnia jest przygotowana na taką prośbę ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mamy platformę, wirtualną aulę na 500 osób i 11, że tak powiem, seminariuszy użyje tego sformułowania, po 50 osób każdy. Dlatego ministerstwo się do nas zwróciło. Jeśli będzie trzeba, to zwiększymy i zrobiliśmy tą ofertę dla innych uczelni. Wysłałem do pani minister Budzanowskiej nasze opracowanie. Już mam oddźwięk z ministerstwa właśnie, że bardzo się cieszą, no i zapraszają do dalszej współpracy. Politechnika Łódzka jest jednym z prekursorów w Polsce, jeżeli chodzi o tworzenie narzędzi informatycznych do stosowania tzw. e-learningu. Słuchowiska Teatru Polskiego Radia to propozycja na czas zamkniętych z powodu koronawirusa instytucji kultury. Wieczorem o 21:00 w radiowej jedynce zostanie wyemitowane premierowe słuchowisko Marcina Trońskiego Stary Wróbel w reżyserii autora. Teatr Polskiego Radia przygotował też propozycję na nadchodzące dni, zapowiada szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Tomasa Bernharda, komediant z Andrzejem Sewerynem w roli głównej, a partnerują Lidia Sadowa i Mirosław Zbrojewicz. Pojawi się również utwór Bogusława Szefera, którego miałem zaszczyt poznać. Utwór Kaczo reżyseruje Mariusz Orski. No i wielkie wydarzenie całego roku. Mianowicie 22 marca pojawi się kolejny utwór, trzeci już z dorobku Jana Pawła II przed sklepem jubilera. W związku z koronawirusem programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Uruchomione zostały dodatkowe audycje, w których prowadzona jest akcja edukacyjna i informacyjna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to Karibu na początek dzisiaj, a my sprawdzamy, co dzieje się w Polsce, a właściwie co dzieje się w polskiej sieci. W telefonicznym skrócie. W nadchodzących dniach zachęcamy Państwa do obcowania ze sztuką w przestrzeni wirtualnej. Dzisiaj mamy kilka propozycji z zasobów serwisu Ninateka.pl. Mówi jej redaktorka naczelna Marta Szotkowska. Ninateka to jest taki wyjątkowy portal VOD. Całkowicie za darmo, bez reklam, bez logowania, bez konta. Można oglądać mnóstwo fantastycznych materiałów. Aktualnie to jest około 7,5 tysiąca pozycji i ta liczba codziennie rośnie. Można tu obejrzeć dzieła sztuki współczesnej albo spędzić kilka godzin ze słuchowiskiem, na przykład Wschodem Andrzeja Stasiuka, czy listami Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza w reżyserii Barbary Marcinik. Można też odwiedzić wirtualny teatr. To są zarówno najstarsze spektakle, na przykład Apollo z Bellac, czyli pierwszy zarejestrowany spektakl, który zachował się do dzisiaj, ale również takie znane tytuły jak Trąd w Pałacu Sprawiedliwości czy Poskromienie Złośnicy. Tam występują takie gwiazdy jak Holoubek, czy Seniuk, czy Zawadzka. Takie nowsze tytuły teatru telewizji. Szczególnie polecam spektakl Komety w reżyserii Leszka Dowida ze wspaniałą obsadą. Świetna rola Janusza Habiora i Agaty Kuleszy. Spektakl jest stworzony w konwencji takiego thrillera psychologicznego o międzypokoleniowym konflikcie. Jest tam cały czas taka mroczna tajemnica. W tle nie będę zdradzać za dużo. Przyjeżdża córka do rodziców ze swoim narzeczonym i dzieją się różne nieoczekiwane rzeczy. Jakie? O tym będą musieli Państwo przekonać się sami. Mamy też propozycje dla tych, którzy czekali na Kolosy. To ogólnopolskie spotkanie podróżników, żeglarzy i alpinistów zostało przeniesione. Nowy termin to weekend od 2 do 4 października. A póki co na stronie ninateka.pl znajdziemy filmy dokumentalne w tematyce podróżniczej, w tym również wysokogórskiej. Przede wszystkim polecam taki tytuł Sztuka Wolności. To jest bardzo bogaty w archiwalia dokument pokazujący najsłynniejsze wyprawy polskich himalaistów od kuchni. Możemy oglądać takie osoby jak Kukuczka, czy Rutkiewicz i właśnie ich wyprawy górskie. Piękne zdjęcia, szczególnie właśnie wartościowe są te archiwalia z tych wypraw. Nie widzimy tylko samej spinaczki, ale też różne rzeczy, które działy się pomiędzy. I ten film pokazuje, jak to możliwe, że w epoce komunizmu w Polsce nie było takiej mobilności przecież oraz braku środków finansowych, ten polski himalajzm tak kwitł. Wśród około 350 filmów dokumentalnych jest nominowany do Orłów dokument o Wojciechu Młynarskim pod tytułem Młynarski, piosenka finałowa w reżyserii Alicji Albrecht. W Ninatece można znaleźć dokumenty prawie na każdy temat. To są dokumenty zarówno o znanych ludziach i tutaj wśród bardzo wielu nazwisk mogę wymienić takie postaci jak Elżbieta Czyżewska, Anda Rotenberg, Krzysztof Komeda, czy dokument o Degacie, o Ordonce, o Szaflarskiej, o Wiślowskim, ale też mamy takie filmy o postaciach mniej znanych, a bardzo ciekawych. I tu mogę polecić dokument o kobietach pracujących w kopalni. To jest dokument Gruba, Marii Zmaszko-Czanowicz. Pokazane jest ich życie i ich relacje z mężczyznami w tej kopalni. Ich praca fizyczna, to jest rzadka sprawa, że kobiety pracują w kopalni, ale też ich życie prywatne się przewija w tym dokumencie. I jak one łączą tą pracę ze swoim życiem prywatnym, w którym też odbywa się wiele dramatów rodzinnych, zdrowotnych. Nie słyszałam wcześniej o kobietach górniczkach. Filmy są dostępne na stronie ninateka.pl. Dziękujemy bardzo. Tę informację przygotowała dziś Wioletta Myszkowska. No i właśnie tak, proszę Państwa, drogą telefoniczną będziemy w najbliższym czasie komunikować się z naszymi gośćmi. Prosimy o wyrozumiałość, ale to oczywiście ten najbezpieczniejszy sposób i jedyny możliwy, żeby dla Państwa zdobyć ciekawe informacje na temat tego, co dzieje się w Polsce. Kończę 5 lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki.

to się już zaczęło. To nie skończy się już nigdy. To się już zaczęło. To nie skończy się już nigdy. To się już zaczęło. To nie skończy się już nigdy. To się już zaczęło. To nie skończy się już nigdy. Wcześniej Problem i Martyna Jakubowicz, teraz Komety. Polscy artyści, nie zapominamy o nich w tych dniach. Odwołane koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty to wielkie, także ekonomiczne wyzwanie dla tej grupy. Jeżeli możemy, spróbujmy zastanowić się nad sposobami wsparcia dla nich, zwłaszcza dla tych, którzy nie są na stałe związani z żadną instytucją. Jeśli chodzi o muzykę, Agnieszka Szydłowska proponuje tu po prostu kupowanie płyt artystów w czasach, kiedy muzyka dostępna jest za pół darmo na platformie. Platformach streamingowych. Artyści przecież zarabiają na życie na koncertach. A my teraz czytamy książkę polecaną przez Olgę Tokarczuk. Książkę niezwykłą, bo będącą niezwykłym takim właśnie ćwiczeniem dla wyobraźni. Książka odłożona przeze mnie na bok w związku z innymi zajęciami, ale teraz, skoro na boku są z konieczności owe inne zajęcia, to na należne miejsce może wrócić właśnie ta książka. Fizyka smutku. Taki nosi tytuł, autorstwa Georgiego Gospodinowa. Wyobraźmy sobie, że możemy wnikać we wspomnienia innych ludzi, naszego dziadka albo babci, być świadkami tego, co przeżywali. Tutaj w punkcie wyjścia znajdujemy się na miejskim targu, jarmarku, mniej więcej 100 lat temu, a naszym przewodnikiem będzie pewien chłopiec. Albo to po prostu my wniknęliśmy w jego ciało, żeby przeżyć to, co przeżył. To jest punkt wyjścia do tej niezwykłej, marzycielskiej powieści. Powieści, w której skaczemy po tożsamościach i po czasach. Powieści, która jest podróżą po i dla wyobraźni. Podróżą po historii naszej części Europy, a towarzyszyć będzie nam przez cały czas tutaj Minotaur, którego na targu zobaczy wspomniany chłopiec. Dlatego pewnie tak ciepło pisze o tej książce nasza noblistka. Georgi Gospodinow zdobył za Fizykę smutku nagrodę Angelus dla wybitnych twórców literatury środkowoeuropejskiej. Bardzo gorąco polecam i obiecuję, że książkowych poleceń będzie na naszej antenie w najbliższym czasie więcej. Thank you. Radiowym Domu Kultury, oczywiście Beach House. A teraz nie idziemy do teatru jak co tydzień, tylko teatr przychodzi do nas. Zaglądam do przepastnej biblioteki Teatru Telewizji. Zachęcam do odwiedzin strony, na której znajdziemy spektakle zarejestrowane albo na oryginalnych scenach, albo specjalnie przygotowane na potrzeby telewizji. Strony oczywiście Teatru Telewizji w serwisie Na Żądanie Telewizji Polskiej. Dziś pierwszy z tych wariantów, a więc spektakl zarejestrowany na oryginalnej scenie. Spektakl Michała Burczucha i Tomka Śpiewaka zatytułowany Wszystko o mojej matce. Inspirowany oczywiście Almodowarem. Jest hołdem dla matek realizatorów spektaklu, czyli samego reżysera Michała Burczucha i aktora Krzysztofa Zarzeckiego. Obie mamy zmarły na raka lata temu już, kiedy byli oni albo małymi, bardzo, albo dorastającymi chłopcami. To spektakl o pamięci, spektakl hołd, tak jak powiedziałem, bardzo intymny, z wielkim wyczuciem także zagrany. I tu szczególnie można wyróżnić dwie aktorki, Monikę Niemczyk i Halinę Rasiakównę. Ale poza nimi na scenie także m.in. Iwona Budner, Ewelina Żak, Marta Ojrzyńska, no i wspomniany Krzysiek Zarzecki. To bardzo osobisty spektakl w wykonaniu tego aktora. Przedstawienie nagrodzone m.in. Grand Prix na festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Zapis Wszystko o mojej matce, podkreślam, taki jak oryginalny spektakl, można znaleźć w serwisie VOD, czyli serwisie Na Żądanie Telewizji Polskiej. Adres vod.tvp.pl albo jeszcze raz vod.tvp.pl. A jeszcze do niedzieli włącznie w serwisie Filmów Na Żądanie Teatru Wielkiego Opery Narodowej z kolei obejrzeć można Halkę Wileńską Stanisława Moniuszki. Spektakl wyreżyserowany przez świetną reżyserkę teatralną, często pojawiającą się na naszej antenie, Agnieszkę Glińską.

twórczych działań. A dobra okazja do takich to konkurs, który od kilku lat odbywa się pod nazwą Talents. Konkurs krótkich filmów, filmów, które może nakręcić każdy, także telefonem komórkowym. Czas trwania do 3 minut, a tegoroczne hasło tego konkursu to Virtuous Circles, czyli jak mały gest może wywołać efekt śniegowej kuli. Inspirujące, tym bardziej jeśli jesteśmy, jak powiedziałem, zamknięci w 4 ścianach w tych dniach, być może tygodniach. Odnośnik do konkursu na naszej stronie polskieradio.pl/3/RDK. W jury tego konkursu m.in. Kinga Dębska i Małgorzata Korzuchowska. Na naszej stronie także dużo rekomendacji od Agnieszki Szydłowskiej, która, jak to się mówi korporacyjnym żargonem, w ramach home office'u pozbierała dużo odnośników do wydarzeń dostępnych w sieci. Także dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dbajmy o siebie, zostańmy w domach, z Trójką oczywiście, pamiętając, że być może właśnie teraz nadszedł ten czas, żeby być razem. A na koniec jeszcze spotkanie z Mateuszem Matyszkowiczem. Trójkowy chuligan literacki. Michał Gołkowski, znany czytelnikom, ale też słuchaczom radiowej Trójki z kilku cykli powieściowych, zaczął kolejne. Cyberpunk, tom pierwszy. Raz na jakiś czas zdarza się, że trafi mnie naprawdę duży i naprawdę dobry pomysł. I wtedy przeważnie próbuję walczyć. Zazwyczaj ta walka trwa jakieś 2-3 dni, po których po prostu kapituluję, żeby się nie wypalić od środka. Odkładam wszystko inne na bok i zaczynam pisać ten duży pomysł. Dokładnie tak samo było z trylogią Cyberpunk, która mi wpadła całkowicie znienacka, kiedy byłem w połowie pisania zupełnie innej książki. 3 dni próbowałem walczyć, nie udało się. Usiadłem, napisałem pierwszy tom z Cyberpunka, dopiero potem wróciłem do skończenia tej książki, którą miałem zaczętą. Czyli ten świat wciągnął, trochę o nim powiedzmy, bo to jest tak. Zwykle, kiedy świat jest w okresie prosperity ekonomicznej i następuje jakieś gwałtowne przyspieszenie techniczne, to jest taki pierwszy moment fascynacji tym postępem i jeżeli się czyta literaturę fantastyczną pisaną w takich momentach, to mamy bardzo optymistyczne wizje przyszłości, w których ludzkość poradziła sobie z chorobami, wieżowce są coraz wyższe, a ludzie nie samochodami czy nie dorożkami jeżdżą po miastach, ale latają w takich szybkich, małych, jednoosobowych samolocikach. Zwykle następne pokolenie, to pokolenie po tym pokoleniu boomu, zaczyna sobie uświadamiać, że przyszłość może być zupełnie inna i wyobraża sobie ten świat jako już porośnięty mchem, zniszczony przez kataklizmy, które przez świat przeszły i zapełniony przez jakichś podejrzanych typów. Ten ostatni typ to jest właśnie rodzaj świata, który ty budujesz. Przyszłość jest, ale jest na Syberii, jest zupełnie inna niż sobie można by to wyobrazić. A to ja w takim razie przedstawię może troszkę inaczej. To, co ty przedstawiłeś, jest typową sinusoidą. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ale zawsze można w niej wyznaczyć średnią. Ja niestety przez moje zamiłowanie do historii, do antropologii, kultury, również religii, mam dosyć nietypowe podejście do tego, co będzie w przyszłości. Każdy próbuje przewidzieć, jaka ta przyszłość będzie. Czy będzie lepsza, czy będzie gorsza, czy będzie świetlana, czy będzie zardzewiała. A ja czekam, aż wszyscy się wypowiedzą i zazwyczaj mówię swoje. Ona będzie taka sama. Świat, który mamy w Cyberpunku, na dobrą sprawę, niczym mógłby nie różnić się od świata, który mamy dzisiaj. Zmienia się otoczka. No tak, zmienia się technologia. Dzisiaj jak człowiek złamie rękę, to mu ją wstawią w łupki, założą gips, każą w nim chodzić 2-3 miesiące, potem mu tę rękę wyjmą, będzie rehabilitacja, ta ręka będzie przez jakiś okres czasu nie taka jak trzeba, czasami nie będzie miał w niej czucia. W moim świecie, w Cyberpunku, jak człowiek przyjeżdża na SOR ze złamaną ręką, to mu tę rękę ucinają od razu od ręki, po czym mu wstawiają protezę. Protezę, która też nie jest jego, też nie ma w niej czucia, też na początku nie chce działać jak powinna i w zasadzie proces jest taki sam. Najstraszniejsze, wydaje mi się, w przyszłości jest to, że oczekujemy, że ona się zmieni. Że ona będzie albo lepsza, albo gorsza, że ona będzie inna. A ja właśnie mówię, ona będzie taka sama. Czyli to nie jest postapokalipsa. To nie jest postapokalipsa, to nie jest dystopia. W każdym razie nie bardziej niż postapokaliptyczny i dystopijny jest nasz dzisiejszy świat. To jest po prostu odsłona tego, jak wygląda rzeczywistość dzisiaj, natomiast to jest troszkę tak jak z tragiczną historią Hamleta księcia Danii. Zastanawiałeś się czasami, dlaczego Szekspir osadził Hamleta właśnie w Danii? Właśnie w średniowieczu? On to zrobił po to, żeby jego rodacy spokojnie mogli pójść na to do teatru, obejrzeć to, a wychodząc z teatru powiedzieć, ale głupi ci Duńczycy. Przecież my jesteśmy zupełnie inni, bo to były tamte mroczne, złe czasy średniowiecza, a my jesteśmy o wiele lepsi, o wiele bardziej wykształceni, o wiele bardziej kulturalni. Dokładnie taka sama jest idea tego mojego zabiegu z wyrzuceniem tego w przyszłość. To skoro tak poprowadziłeś odpowiedzi na pytania świat przedstawione, to jestem ciekaw, co powiesz o bohaterze, ponieważ no, dla ciebie jest bardzo ważny pewien taki archetyp charakterystyczny dla literatury fantastycznej, nazwijmy go archetypem Stalkera, czyli umieszczamy w naszym świecie jakiegoś człowieka, bohatera, który potrafi sprawnie lawirować pomiędzy różnymi poziomami społecznymi, który jest takim załatwiaczem, jest spryciarzem, jest kimś, kto zna ścieżki, jakich nie znają inni i za nim, jak za takim szczurkiem trochę sprawnie poruszającym się po kanałach, podąża nasza wyobraźnia. I Sasza Kudowiec chyba wpisuje się w ten archetyp, archetyp Stalkera, prawda? Saszka zwany Chudym rzeczywiście jest typem załatwiacza. On może nie tyle lawiruje między innymi poziomami, ile on jest spina. Wydaje mi się, że powieść dziejąca się tylko na jednym poziomie, czyli nie wiem, tylko na poziomie parkingów pod blokami albo tylko na wysokości szczytów hoteli i wieżowców, byłaby nudna. Dzięki temu, że mamy bohatera, który ma dość wysoko, jak to się ładnie nazywa, mobilność społeczną, można pokazać o wiele większy przekrój tego wszystkiego, co się dzieje. Tak, on jest w pewnym sensie outsiderem i może to jest tą nutą charakterystyczną moich bohaterów, bo faktycznie w tym świecie wysokich technologii, wszczepów, wirtualu i tak dalej, on mówi nie, blech, to nie jest fajne, ja lubię naturalnie, ja nie potrafię działać na dwóch ekranach na raz, ja to najchętniej bym jeździł moim starym Mercedesem z wielkim silnikiem diesla, kiedy wszyscy się powoli przesiadają na hybrydy. I zmienił smartfona na starą Nokię. Tak, tak, to on jest typem klasycznego człowieka analogowego, lekko zagubionego w tym nowoczesnym, ultracyfrowym świecie i wydaje mi się, że to właśnie daje mu pewną przewagę, bo to pozwala skoncentrować mu prawdziwy wzrok, prawdziwych oczu na tych rzeczach, które naprawdę są ważne w prawdziwym życiu. A co jest naprawdę ważne? To, żeby być sobą. Być tylko sobą, jak to odbiera większość ludzi, albo być aż sobą, jak ja staram się na to patrzeć, bo bycie tylko sobą i aż sobą wymaga naprawdę sporej odwagi. Mało kto sobie na to pozwala, mało kogo na to stać, ale to daje człowiekowi prawdziwą siłę. I z tym przesłaniem pozostawia słuchaczy Michał Gołkowski, autor pierwszego tomu trylogii Sybir Punk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Musisz ściszać, bo dzięki temu mogę to tak. Too much time today.